Nou, de hele delegatie staat nog steeds op de hoek, bij de ingang. Die zij dus niet erkennen als ingang. Dat is ook wel een saillant detail, denk ik. Want het is in hun... Oh ja, die presentatie. Ja. Om belangrijk dat mensen weten wie we zijn en wat we komen doen. Nou ja, en wat onze intenties zijn. Dat ook. Dat is ook wel belangrijk. Dat is eigenlijk. Mag ik deze meenemen? Ja, zeker. Ja. Even. Ja, goed. Fijne lezen. Ja. Ik vind het wel interessant. Mooie beelden. Ik vind het stadsnormaal project ook interessant. Ja. Ik denk een ander. Andere type persoon als jullie, zeg maar. Ja, niet, weet je wel. That's why we split off. Ja, dat aan de ene kant begrijp ik. Ja, dit wordt al de vijfde plek, hè? Pompshit, weet je wel. Zaterdag, of op woensdag namiddag. Oh, dat kan ook. Woensdag of woensdagnacht. Maakt niet uit. Probeer te slapen. Ochtends, avonds, middag. Maakt niet uit. Jullie zijn allemaal van 10 jaar geleden al. Nee, niet iedereen. Er is een klein deel van deze groep die is 10 jaar geleden af en af gesplit. We zijn wel, ja. Zijn wij twee onder andere. Toevallig is dat, want jullie zijn naast NDSM, toch? Nee. Bij de NDSM? Nee. Dat was waar die tenten nu staan hier, aan de Vlaanderen van Essenweg. Bij de Sluis. Dat was het laatste officieel gekraakte landje, geloof ik. Ja, want NDSM heb ik toen ook nog, dat was ook 8 jaar geleden of zo, toen heb ik het ook nog opgeruimd. NDSM. Klaar, hè? Heb jij ontruimd? Met heel veel collega's van Tor en politie. Ze zijn toen het terrein opgegaan, ze heeft nog heel veel graag. Dus ook betrokken bij de ontruiming dan? Van de NDSM? Ja? Of ADM, sorry. ADM. NDSM, ik haal ze op. Jezus, maar nou, ADM. Ja, dat is wel echt een hele nare geschiedenis. In Noord, ja. Vaatjes zelf. Is er nou wat van geworden van het ADM-terrein? Volgens mij is het plat gegooid en dan wordt het nieuw opnieuw ontwikkeld door een. Ik heb daar laatst nog eens gekeken, er gebeurt helemaal geen ene moer hoor. Daar. Dat heeft tijd nodig. Alles heeft tijd nodig. Ja. ADM heeft tijd nodig. Alles heeft Wij hebben tijd nodig. Maar even voor de duidelijkheid, laten we afspreken dat we dit aanduiden als Heining 32. Ja. Het is officieel dat perceel, niet zijn er maar die. Ja. En anders tegenover 16. Oh. Ja. Zodat hulptroepen, ook weet waar die dan moet zijn. Ik maak een mutatie van dat ik deze mensen, kijk, die moet ik nog meer opschrijven. Dat we die gesproken 32. Hebben, dat namens de gemeente uit monden van de handhaving is gezegd. Dat wat jullie hier doen mag niet. Jullie krijgen nog een brief daarvan. En dan allemaal. Krijg je nog een brief van. En daar staat ook dat Heining 32 dan op. Laten we dat aanhouden. Dat houden we aan. Ik zorg voor een geplastificeerde versie op het hek. En degene die hier zijn, die krijgt uitgereikt en laat nog een stapeltje achter. Klinkt heel goed. Dit. Nog één vraagje dan. Want betekent dat dus dat achter dat dwarshek, is dat wel een perceel? Volgens mij zijn dit twee percelen. Ja. Oh, maar dat betekent nog niet dat het geen openbare weg is. Misschien zelfs dat dit er twee zijn. Maar dat weet ik niet zeker. Dat weet de meneer van die op donderdagochtend tussen 10 en 12. Ja. Als je daar naartoe loopt, hier op de kruising ga je links. Ja? Eerst rechts. Dat kantoortje. Dan heb je dat kantoor, die portocabine staan. Ja. Met gemeente Amsterdam. Oh, ja. Daar zitten op donderdagen tussen 10 en 12 zit daar iemand. Oh, daar zitten wel mensen. Meneer Verdijk. Nou. Ik ga dat even opschrijven. Goed nieuws. Donderdagochtend 10, 12. Ja. Een soort van spreekuur houdt hij dan. Dan gaan we daar ook even langs. Ja. Dat is donderdag, overmorgen. Ja, nou. Ik denk dat het handig is om een open communicatie te hebben met de ondernemers hier ook. Want ja, zeker. Ja. We zijn al wel even langs. De ondernemersverenigingen zijn ook verenigd namelijk. En daarin wordt het ook besproken. We zijn heel amicaal en heel open. Maar zodra je stil blijft, dan gaan hun het zelf invullen. En dan krijg je dus onrust in die club, zeg maar. En het is in jullie de rol om daarin iets op te pakken. Al is het een mailtje, al is het een briefje. We zijn al rondgelopen en zo. Het zijn mensen waar ik gewoon een gesprek mee kan. Er zijn briefjes uitgedeeld, we hebben contact gehad met het circus. Nou, dat wist ik allemaal niet, maar hartstikke mooi dat jullie dat hebben gedaan. We ondervinden heel veel sympathie. Hetzelfde als de brief hier. Donderdag 10:12. Donderdag 10:12. En hoe heet die meneer? Vermeer. Ja, dus dat gaan we doen. Ik geef je aan die meneer, want mijn andere telefoon gaat. Nou, alle telefoons gaan af. De paniek is totaal. Ik denk dat het handig is om met hem te spreken. Iva Schreurs. Ja, nou, dus iedereen is van elkaar op de hoogte, dat is wel goed. I think we can move in. You think so? Yeah. That's not the impression that I'm getting. No. No. But also, this Handhaving guy speaks so fast I can barely understand it. Yeah. Well, we got it all on tape. Okay, cool. This is quite a unique event, I think, on the Radio Potterpool. I also told the Bike Agent that we're busy in Gesprek with the fucking Freire, and I just basically summed it up. Like, they said they have places open, it takes a long time, so yeah. We found a solution. Yeah. I don't, but there was a lot, I think.